Послушание. Утринно слово от учителя, държано на 30 септември 1934 година, град Русе. Сега ще прочета втора глава от Битие. Като четете тази глава, вие се връщате към далечното минало, когато Господ е създавал света и човека. Първият човек е бил дете, от което се е искало само послушание. Бог е поставил човека в рая, където имало 4 реки. Тези 4 реки представляват 4-те посоки на света – изток, запад, север и юг. Изток представлява правдата. Север – истината. Юг – доброто. А запад – послушанието. Тия реки имат смисъл само при това уподобяване. Ако човек и до днес още страда, то се дължи именно на непослушанието. Заради непослушанието трябвало той да напусне рая и да отиде в света, където го очаквали страдания и мъчнотии. Една малка причина е създала големи последствия. Наистина, ние виждаме, че малките причини произвеждат големи нещастия. Това, което някога е станало в рая с първите човеци, става и днес в света. Всички хора са били в рая и са излезли оттам поради непослушанието си. Като се намерят под предстрадания и изпитания, хората се запитват какво трябва да правят, за да се освободят от тях. Много просто. Като слушат, хората лесно ще се справят с страданията си. Защо е необходимо послушанието за човека? За да не му се случи някое нещастие. Какво трябва да прави човек, когато върви по улиците на някой шумен голям град? Той трябва да отваря очите и ушите си на 4, да вижда и да чува откъде се задава автомобил, трамвай или файтон, да не пресече пътя му, да не пострада по някакъв начин. Не чува ли добре, човек може да се натъкне на ред нещастия. Същото може да се каже и за божествените пътища и закони. Който не познава законите и пътищата на божествения свят, той ще се натъкне на ред противоречия, нещастия и страдания. Това се дължи на човешките слабости. Мнозина мислят, че като се помолят сутрин, т.е. като направят една кратка молитва или като направят едно малко добро, те са изпълнили задължението си за цял ден. Не. Човек трябва да бъде в постоянен контакт с Бога. Непрекъснато да слуша заповедите му и да ги изпълнява. Да бъде човек в постоянен контакт с Бога, това значи да се ползва от неговата светлина, да вижда къде върви. Където и да тръгне, по кой път и да върви, човек трябва постоянно да бъде буден, бързо да отваря и затваря очите и ушите си, да вижда и да чува какво става около него. Дали ще бъде с отворени или затворени очи и уши, човек трябва да обръща внимание на 3 неща в живота си. Първо, да гледа да не се спъва. Второ, да пази това, което има. Трето, да поддържа условията за развиване на това, което природата е вложила в него. И тъй. Непослушанието създава лоши прояви на плътта – блудодеяние, ревност, убийства и така нататък. Тези неща не могат да наследят Царството Божие. А плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, кротост и въздържание и други. Който е развил тези добродетели в себе си, той се е удостоил с плодовете на духа. Да разполага човек с тези добродетели, това значи да разбира как да ги проявява за всеки даден момент. За пример, при различни случаи в живота, любовта се проявява по различни начини. Изкуство е да знае човек как и кога да проявява своите добродетели. Който е придобил това изкуство, той не се тревожи, не се безпокои, не е нервен. Дали му дължи някой нещо, той не се смущава от това. Той никого не съди, от никого нищо не иска. Той знае, че няма напълно изправен човек в задълженията си. Ако някой е изправен в едно отношение, в друго отношение може да не е изправен. Днес хората не изпълняват задълженията си както трябва, но въпреки това законът не ги държи строго. Обаче ще дойде ден, когато законът ще ги държи отговорни за най-малкото задължение. Той ще ги държи отговорни не само пред хората, но и пред животните и растенията. Какъвто и плод да изяде, той трябва да посади семката му в земята, да й даде условия отново да поникне. Не посади ли семката му, законът ще го държи отговорен. Днес от всички хора се изисква вътрешно, мистично разбиране на живота. Така както съвременните хора разбират религията, те се забавляват. Това не е религия, но забавление. Религията има своя вътрешна, мистична страна, която трябва да се разбере и проучи. Слушате някой проповедник да говори на слушателите си за нещо от Стария или Новия Завет, но виждате, че той сам не е разбрал дълбокия смисъл на това, което проповядва, вследствие на което не може да го приложи. Един свещеник или проповедник развива пред слушателите си стиха от Евангелието, изказан от Христа. Който има две ризи, да даде една от тях на ближния си. Свещеникът развивал този стих пред своите пасоми, а същевременно сам се чудил как е възможно човек да има само две ризи и една от тях да даде на ближния си. Един неделен ден свещеникът държал беседа на слушателите си върху даването. За тази цел той цитирал горния стих от Евангелието. По пътията слушала проповедта на мъжа си и се върнала от дома си доволна, че разбрала и чула нещо хубаво. В това време на пътната врата потропал един беден и окъсан просяк. Като го видяла по пътията, се съжалила над него и си казала: «Ще дам на този просяк една от ризите на мъжа ми. Той говори днес в църквата, че Христос е казал да мислим за бедните. Дядо Поп има две нови ризи, затова ще дам едната на просека». Както намислила, така и направила. Като се върнал от църква, Попът потърсил ризата си да се преоблече. «Попадио, къде е новата ми риза?» Дадох я на един гол, беден просек. Спомних си проповедта, която днес говори в църквата, и реших да я приложа. «Не си постъпила добре. Това, което говорих, се отнася за другите хора, но не и за нас. Попската риза не трябва да се дава на никого». Като четат Евангелието, мнозина казват, че ако човек иска да изпълнява волята Божия, работите му съвсем ще се объркат. Не, да изпълнява човек волята Божия както трябва, това значи да оправи всичките си работи. Хората не са готови да изпълняват волята Божия, защото сърцата и умовете им са препълнени, т.е. обременени от тежестите на живота. Те се намират в положението на ония девет души, които яли чорба с една обща лъжица от общ съд. Лъжицата минавала от уста в уста толкова бързо, че като минал един заек край тях, никой не можел да се обади. Устата на всички била пълна. Всички били заети със сърбане на чорбата. Такова е положението и на съвременните хора. Те не могат да се молят на Бога. Не могат да изпълняват волята му, защото устата им е пълна, т.е. сърцата и умовете им са обременени. за да изпълняват волята Божия, те трябва да се освободят от бремето на своето сърце и на своя ум. Как трябва да се моли човек? Как трябва да изпълнява волята Божия? Ако е екскурзиант, той трябва да сложи ранецата си на страна и така да влезе в църквата. Ако е войник, той трябва да остави пушката и сабята си вън и тогава да влезе в църквата. Ако е семеен, той трябва да забрави грижите за семейството си. Ако е учен, той трябва да освободи главата си от всички формули. Раницата на туриста, пушката на войника, задълженията към семейството, формулите на учения – това са странични работи, които отдалечават човека от правия път. Това е неразбиране на живота. Земеделецът става рано сутрин и без да се помоли, без да се измие даже, бърза на нивата час по-скоро да я изоре и посее. Каква полза от бързането, ако след като я е изорал и посял на време, завали дъжд и град, който очука житото до основа? Каква полза от това бързане, ако Бог не изпрати дъжд да полее нивата и градината на земеделица? Какво показва това? Това показва, че всеки труд, малък или голям, е на мястото си, когато Бог го благославя. Не е ли благословен, той не е на мястото си. Истински труд, истинска работа е тази, която е благословена от Бога. Следователно, малко работи, но работата ти трябва да е благословена. В такъв случай, малкото работа, но благословена, дава толкова, колкото многото. Такова е отношението между огъня и кибритената клечка. Цяла лопата огън или само една кибритена клечка произвеждат еднакви резултати. При Божието благословение и малкият, и големият труд дават еднакви резултати. Сега ще се спра върху мисълта за работата и почивката. Човек може да почива само тогава, когато е работил. Почивката следва работата. Без работа няма почивка. И в Библията се казва, че Бог си починал след 6-дневната работа. И видя Бог, всичко, което направи, беше добро. Следователно, истинска почивка подразбира доброто завършване на работата. Неестественият живот обаче уморява човека. След такъв живот, колкото и да иска да си почине, човек всякога ще бъде уморен. Какво представляват греховете и неестественият живот? Цигански тръни. Страшно е да ходи човек бос по цигански тръни. Опитали веднъж бодлите на тия тръни, човек непременно ще търси гладкият, чистият път. Но за да може свободно да върви по този път, той трябва да се спре, да извади бодлите от краката си, да почине малко, докато раните му заздравеят, и тогава да тръгне по чистия път. Сегашните хора ходят повече боси, вследствие на което краката им са набити и избодени. Видите ли човек, на когото краката са наранени и избодени, ще знаете, че той е вървял бос. Този човек постоянно се оплаква от тръните, т.е. от греховете, които е направил. Иска ли да бъде добър, праведен, човек трябва да бъде обут. Казано е за Адам и Ева, че били голи в рая. Тяхната голота ни най-малко не подразбира греховност. Те били добри, но поради непослушание към заповедта, дадена им от Бога, трябвало да напуснат рая и да отидат в света, където ги чакали големи страдания и нещастия. За да издържат на външните сурови условия, Бог ги облякал с кожени дрехи. Тъй, щото докато първият човек е живял в рая, той бил външно гол, а вътрешно облечен. като излязъл от рая, той бил външно облечен, а вътрешно гол. Вътрешната голота подразбира греховността на човека. За да бъде облечен външно и вътрешно, човек трябва да води чист и свет живот, да слуша и да изпълнява това, което духът отвътре му говори. Като живее по този начин, той ще завърши успешно работата, която е започнал. Човек може цял живот да е работил добре, а накрая да развали работата си. Има майки, които цял живот се трудят и работят, а накрая нямат никакви придобивки. Защо? Проявили са някакво непослушание към духа. Това се случва не само с майките, но и с земеделци, учени, музиканти, поети и така нататък. Някой човек живял цели 20 години добър духовен живот, но след това се отклонил от пътя си и се чудил какво е станало с него, че изгубил всичко. Много просто. По невнимание той чупнал някъде стомната си. Водата се е изляла, вследствие на което чувствал голяма празнота в живота си. Кой е виновен за това? Той сам. Следователно, ако доброто, възвишеното не може да остане в сърцето на човека, а светлите и възвишени мисли в ума му, той сам е виновен за това. От тук вадим следното заключение. Никой човек не може да забогатее, докато Божието благословение не е с него. Където е Божието благословение, там има придобивки. Където Божието благословение отсъства, там никакви придобивки не се очакват. Това е правилното разбиране. Съвременните хора се мъчат, трудят и работят, но в края на краищата завършват с разочарования. Защо? Защото са работили без благословението на Бога. Законе, където Божието благословение отсъства, там разочарованието присъства. За да дойде Божието благословение върху човека, той непременно трябва да бъде послушен. На кого? На Божественото в себе си, на Божия дух. Божието благословение е онзи велик печат, който се поставя върху всяка човешка придобивка. Само тази придобивка има обращение в живота. Същото можем да кажем и за монетите. Само онази монета има обращение, върху която е поставен образът на владетеля на държавата, от която тя излиза. Всички монети, които имат обращение, носят образа на своя владетел, който им дава съответна цена. С каква монета трябва да търгува човек? С доброто. Щом работи с монетата на доброто, човек непременно познава и злото. Чиста, истинска монета е тази, върху която е поставен образа на доброто. Няма ли образа на доброто върху нея? Тя е фалшива монета. Може ли да се ползва човек от фалшивите монети? И тъй, четирите реки в рая, за които се говори в битието, представляват четирите добродетели, които всеки човек трябва да има. Човек трябва да бъде справедлив, истинолюбив, добър и любещ. Значи човек трябва да има в себе си правдата, истината, добродетелта и любовта. Вън от тези добродетели човек нищо не може да постигне. Причината за неуспеха на хората се дължи на факта, че погледът им е обърнат към запад. Те наблюдават залеза на слънцето, а спят, когато слънцето изгрява. Западът представлява материалния живот, за който всички хора са будни. Добре е човек да наблюдава залеза на слънцето, но той трябва да наблюдава и изгряването му. Бог иска от всички хора да бъдат справедливи, истинолюбиви, добри и любещи. Това не е чуждо за човека. Защо? защото той изисква същото и от другите хора. Следователно, както човек изисква от хората да бъдат добри, справедливи, истинолюбиви и любещи по отношение към него, така и той трябва да бъде към тях. Ако хората живеят по този начин, между тях ще се създаде здрава, вътрешна връзка – връзката на любовта. Само любовта е в сила да свърже всички хора в едно цяло да се почувстват братя. Нищо не е в състояние да скъса тази връзка, освен непослушанието. То влезе между първите човеци в рая, скъса връзката им с Бога и ги отдалечи от Него. От това време до днес хората носят последствията на това непослушание, което върви като сянка в техния живот. Първото нещо, което се иска от всички хора, е да обърнат страницата на своя живот, на която е написан законът на непослушанието, и да минат към нова страница, към послушанието. До сега хората са вървели по някакъв закон на послушание, но те са слушали змията. Те са се слушали помежду си, но не са слушали Божия глас. Тези, на които са се подчинявали, на които са слушали гласа, са ги довели до страдания и нещастия. Сега трябва да се обърнат към Бога. Него да слушат. Непослушанието към Бога, към доброто, подразбира послушание към злото. Обърнете сега старият лист, тоест послушанието към злото, и приложете съдържанието на новия лист, послушание към доброто, послушание към Бога. За да изкара първите хора от закона на послушанието, змията им даде големи обещания, но от нейните обещания нищо не се изпълни. Сега и аз ви казвам: обърнете новата страница от книгата на вашия живот, на която е написано послушание към Бога. Приложите ли това послушание, най-малкото, което ви очаква, е освобождаване от страданията. Какво повече можете да очаквате от това? Само онзи може да избегне страданията, който върви в живота си с отворени очи и будно съзнание. Като не разбират закона на послушанието, хората се натъкват на ред мъчноти и страдания и се запитват какъв е смисълът на живота. Да бъде човек добър, справедлив, любещ и истинолюбив, това значи да изпълнява волята Божия. Да изпълнява човек волята Божия, това е смисълът на живота. Христос казва: не дойдох да изпълня своята воля, но волята на онзи, който ме е проводил. Да бъде човек послушен към Бога, това е най-великият му дълг на земята. Това значи да изпълни той волята Божия. Следователно, който прилага закона на послушанието в живота си, той е първокласен певец, музикант, художник и учен. Докато дойде до този закон, човек ще мине през ред мъчнотии и страдания, които ще го направят силен, велик. Непослушанието е направило хората слаби и страхливи. Те говорят за безстрашие, а на всяка стъпка се страхуват. Един заек се препасал с два револвера и свободно тръгнал в гората, като си казвал: сега вече от нищо не се страхувам. Случайно един храст го засегнал по корема. Той хвърлил револверите на страна и хукнал да бяга. Като видял, че никаква опасност не съществува, той се върнал да вземе револверите, с които отново се препасал, и си казал: от нищо вече не се страхувам. Обаче през целия ден заекът все хвърлял револверите на страна и отново се препасвал с тях. Казвам: препашете ли се веднъж с револверите, повече не ги хвърляйте. Револверите представляват доброто, с което човек трябва да се препаше. Препаши ли се веднъж с доброто, той никога не трябва да го отхвърля от себе си. Речете ли, че не трябва да бъдете много добри, търпеливи, справедливи, истинолюбиви и любящи? Вие сте хвърлили далеч от себе си револверите, с които сте били препасани. Дръжте всякога револверите си на пояса си, че като дойде злото, да ги хвърлите срещу него. Бъдете смели, не се страхувайте от злото. Искате ли да се развивате правилно, съветвам ви да не се качвате на най-високите върхове. Като тръгвате на екскурзии, качвайте се първо на ниски върхове и постепенно вървете към по-високи, докато стигнете най-високите. Качвате ли се изведнъж на най-високите върхове, вие ще пострадате. Там има големи бури и ветрове, на които не можете да издържите. Като става въпрос за послушание, хората се запитват как трябва да изпълняват този закон. Като ги бият известно време, те сами ще се научат как да бъдат послушни. В това отношение те се намират в положението на онези бедни хора, които отивали при един турски бей да се нахранят. Беят бил добър, щедър и гостоприемен човек, но всеки, който влиза в дома му да се нахрани, неизлизане бива убит по заповед на бея. Те се чудили защо този толкова добър човек, който ги нахранил тъй богато, трябвало да ги бие. Един беден, но благочестив човек прекарал 3 деня без парче хляб в устата. Като чул за този добър бей, че угощавал всички бедни хора, той си казал: «И аз ще отида при него да се нахраня от неговата трапеза». «Ама ще бъдеш бит», казали му другите. «Готов съм на всичко, само да се нахраня». Както намислил, така и направил. Влязал той в дома на бея, поклонил се учтиво и чакал търпеливо да му дадат хляб. Беят веднага се разпоредил да го нахранят добре. Бедният човек ял, благодарил и славил Бога. Като се нахранил добре, беят му дал различни подаръци, пари, и го изпратил с благословение. Бедният се обърнал на една, на друга страна, като че очаквал нещо. «Искате ли още нещо?» – запитал го беят. «Чакам да ме бият слугите. Казаха ми, че тук обичаят бил такъв, че всеки, който се нахранил, трябвало да бъде бит». Беят му казал: «Това се отнася само за уния, които като получават Божие благословение, не благодарят и не славят Бога, но спират благословението. Като им се сипва ядене, не нахранили се още, те казват: „Стига, стига толкова“. По този начин те прекъсваха течението на благословението. Единствен ти постъпи по друг начин, заради което получи подаръци и пари, без да те бият. И тъй, дойдат ли страдания в живота ви, не казвайте „стига“, не затваряйте Божиите кранове. Спирате ли страданията, ще спрете и радостите. Който затваря Божиите кранове, той непременно ще бъде бит. За да не бъде бит, човек всякога трябва да благодари и да казва: „Бог да благослови“. В която къща и да влезете днес, все затворени кранове ще намерите. Ако искате да се ползвате от водата на тези кранове, трябва да плащате. Човешките работи са затворени с ключове, а Божиите – без ключове. Следователно, най-добрият и най-лесният живот е този, в който се прилага законът на послушанието. Когато хората се оплакват от живота си, това подразбира живот без послушание към Бога, който създава нещастия и мъчноти. Мъчен е животът, когато е неестествен. Съзнае ли това, човек трябва да изправи живота си. Геройство е, когато човек греши, но по-голямо геройство е, когато изправя грешките си. Една от причините за погрешките на хората е, че те не мислят право. Правото мислене не се нуждае от много аргументи, от много доказателства. Колкото една мисъл е по-близо до човешкия ум, толкова е по-разбрана. Разбрана мисъл е онази, която е опитана и проверена. В древността един ученик отишъл при един от великите учители и го запитал как трябва да живее. Учителят му дал различни методи, по които трябва да живее и завършил с заповедта – любов към Бога и към ближния си. Като чул тази заповед, ученикът казал на учителя си – стига толкова. След тази заповед аз трябва да отида в света, да я приложа, да видя какво мога да направя. След 2 години ученикът отново се върнал при учителя си и му казал как приложил великата Божия заповед в живота си и какво научил. Сега и вие като ученици правете опити, да видите какво можете да постигнете. Ако не правите опити, вие няма да придобиете никаква самоувереност. Не е ли самоуверен човек, няма да знае нищо за себе си, за своите възможности. Работи ли човек, всичко е постижимо. Той трябва да върви в своя път, да приеме всичко онова, което е определено за него. Всеки човек трябва да върви в своя път и да не препятства на никого да приема светлината направо от слънцето. Оставете светлината свободно да влиза в очите на всеки човек. Това значи свобода. Това значи послушание към Бога. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог, извор на всички блага в живота. Утринно слово от учителя, държано на 30 септември 1934 г., град Русе.